وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. خبر را روانه و دو داعیانو یو خلق را بال باطل تا و بل خلق را بال دا اللہ توحید و دین تا. رجل مومن چه دا فرعون دا خاندان سڑے و میدان کی ادری دا و دا موسیٰ علیہ السلام مرگرتی اکڑا چه غد اللہ پیغمبر و حق پرستو او خون پا دا سی مقبانی کئی انسان دا اللہ دین تودری گی زکا او جابر ظالم بادشاہ حق پرست کاغا انبیاء او کاغا نور حق پرستو اگی دنیا کی نفر خودو اگی پخپل بادشاہ ہے بانی یریدو پخپل عزت بانی یریدو چدا برا نسوکوالی دا دی وجن اگی ہر قسم قربانی تا تیارو او یو ایمان رولو تا نو جوڑو. حق پرس دا هر زمانی دا غنه دنیا پاتی دا غنه دا مال و دولت سره غرض نی زکه هغه چې ولاری میدان تراوتی خالی لاسونه نو دا غنه طلب دا الله درزای. رجل مومن دا غنه دا قوم نغه سره سوکنم موسی علیه صلات و السلام و بنی اسرائیل ځان له خلقو او دے دے فرعون ڈلے نو دے تا خپا توا چی زو دریگا ما او زحق بیانو ما او زما زیبا دے دی پا خیال کی اگا جیلی سزا بای عذاب بای دے دے فرعون لکسنگ کی اگا نور حق برسو تور کرد خونا نجات او دے نجات اسباب اللہ برابری اگا دے موسیٰ علیہ السلام سره مرگری شو نو لاړو دریاب نه پوری وته فرعون او داغه لخکرو ته ګوري او داغه مخه ته تبا کیږي د داسې خلقو ایمان هغه نورم قوی کیږي او هغه نورم سیوا کیږي. فرعون چې کله دې بیانونه توقات چې خلق هغه ته متوجه کیږي او په خپل دیم داسې لري چې یری دن کې ده په زړه باندې کمزورې ده او کله به د مار نه یریدو او کله به د موسی علیه السلام نه یریدو اخو د الله پیغمبر او هر نبی له الله یو رو ورکړي ناغه به چې راغې نو د سره به ډیره یره شوه. سور الوی جابرو خو به زړه دغه نه وته نو د ځان د خلاصي دپاره خلقو ته دا نه وي خو د ځان د خلاصي دپاره خپل وزیر ته دا خبره کوي. وقال فرعون اوی فرعون یا هامان ابن لی صرحن اے هامان جوڑا کا زمان پارا یو بنگلا صرح محل بنگلا. فرعون جابر ظالم بادشاہ و هامان داغ وزیرو قوت اغا وقت کی اللہ دی ٹولو لور کرے ہو بادشاہی وا ادھا مصر حکومت بنگلہ باندھ سکے. لعلی ابلغ الاسباب ددی د پارا جزو رسم اغلار ہوتا اسباب ای طرق زو رسم اسباب ہوتا اگر اسباب ہو چ انسان پل مقصد طرف اسباب سماواتی کیا اغلاری دید آسمانوں اسباب دی دا اسمانونو دا خاتو خلار جوڑا شوا او توخت نو سبکے فاطلع جزو گورما الى الہی موسیٰ الہ دا موسیٰ علیہ السلام تا دادے چکم رب تخلق رابلی شیغہ الہ دے اسمانونو دزمکو دا تمامو کائناتو نو بانگلہ جوڑا کا زمانا پارا جزا بارا اخی جمع او تماشاو کا مغتا پولی دے پا دے بانے نا پوئی دو چی الہ و خالق دا تمامو کائناتو اللہ دے خپوئی دو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم قرار انکار کړو پدې او د زړونو نه خمنه لیوه واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا دا خو ظلم او تکبر او فخر او غرور راغستیو زدا ویناد راغستیو نو زو ګورم الہ موسی ته زتا اسمان تاړو خته نو اسمان کې وتا لوي نه هغه خو خلقو نه دلیدلې متبه څنګه ویني محدثین ذکر کوي اصل مقصد د دسو چې زبا د دې بنگلی سر توخی جمع د موسی आवाज بنور ما علیه السلام زکه چې هغه به وی आवाज شروع کو بیان به شروع کو نو ویدنه به متیاز لاړی روزانه به جامې پلیتې نو د یری د وجنه د حمان تو وی خو هغه له مخه بدلولا او دی عوام لیم مخبت دولا چی زبا دا غصر مقابله کما لار گورا ما نو چی تا دور الوی الهی نو بیا قطع سلوی چی ابن لی سرحن زما دا پارا بنگلی جوڑا کا بنگلی جوڑو لی تنی بیا سو ضرورت اللہ کم دے کسان لی بنگلی جوڑا کردی دا حکومت کی پا تمام کائنات ہو بانی پا تمام مخلوقات ہو بانی پیدا کریم دی پنا کئی بیا مو اختیاراتم طول لا غصر دی نو داغه محل خو چاو نه لیدو داغه کور خو چاو نه لیدو داغه بنگله خو چاو نه لیدا متصوی چې زما داغه زینه مقابله وکمه کته الہ وی او تا کې د الہ صفاتونه وی د الوهیت نو بیا بلتا وزیر ته ضرورت نه و ته بنگله جوړه کا نو په خپل بیا جوړی دا سلیمان علیه الصلاه والسلام په ځړ کې رالو نو پیریانو ته وی وی تاسو کې څوک ستاره پهلوانو چې بلقیس دا تخروړي نیو پاسے دا غوی آوزا بے دور وقت کی روڑا مکنے یا گھنٹا یا دعا یا سو اغوی نکنے دی خوزر غوارا ما فلما راہو مستقرن عندہ چوی کاتون تخ دا غصر اولارو دا کارون دے الہ دی تخ پاواکی راغی یا پس مکا وردن نشو دل تروتو الہ خو دا کارون نکی نتو وزیر توی اغب خوختی جوڑی او دا غی نروس تو بے باٹھے کی پاخی دا ایجاد دا حامانوی با دنیا کی د دې وجنا فقها او دا ذکر کړی دی ابراهیم نخعی وی وی د دې وجنا دا فقها او مکروه کړی دی چې د دینه بابا دې نه کې او دا په خخته په خبر کې مو نه لګي نو دا منه ته ولي کړی دا مکروه ولي ګرځولې دی د دې وجنا چې فرعون حکم کړو چې تی په ور کې پخې کا او مضبوطی کا او برابرې کې چې هغه باندې بیا دروانې دو نه دنیا کے با دس عبادے نہ کہ جستا پہ یقین جدا وصل کا لت نکی گی نہ گزارے دا پارا بس کا رکا ادا بہرحال اسباب السماوات شزل لارو دا اسمانون توخی جمع فاطلع الى الہ موسیٰ او گور ما الہ دا موسیٰ علیہ السلام تھا وانی لا ظنہو کاذبا او یقینن زخامخا یقین کو ما پدبانی ندرو جن تیر رشتینی ندے وكذلك زين لفرعون سوء عمله او دارنگ خست شو فرعون تا بد عمل لده هر یو مجرم تا ناغا انا کار عمل شیطان خست کړی دی ابلیس ودا خست کړی دی لوی لیډر خو هغه دار چا نه مخ کې دی نو کفارو نه او د مشرکین نه او دو تا سور جنا فرمان دی درب نو د ټولو لیډر مشر هغه ابلیس دی دا وتا خست کړی دی وصد عن السبيل او دے بنشو دلار دا اللہ نا وما کیدو فرعون الا فی تباب او نو دا مکر او چل فرعون الا فی تباب مگر پا تبائے او حلاکت کی اگر جوڑ اکڑا او جوڑ اکڑا او دا غی ترو سفور نمی آدی گی عرب و پاشعارو کرا غستی دی چکل دا فرعون ذکر کی نوی این فرعونو وهامانو ومن شرط لفرعون حامان و من او هغه سوک او رفع الاهرام چې اهرام بنگلو چې تکړی و من يسمع يخل سوک چې دا خبر اوري نو اسه دا خیال ترازی چې پو دا سور دنګا و دا اسمان برابا دا غی سر نخ کاری دن وریدو که پتاو دا وست سدی دا خویسم نری دا غی قوت دور سیواو که آغا وقتی دا کم اسباب استعمالی گی دا وستو دا کرنگان خوب آغا وقتی نو او دورا اوچه تا محل و بنگله جوڑا که چه آغا پا وریدو که دا غی سری او جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پا خواه که تیر شو پا وزر و تا دا سی حواو کرم یو ٹکڑا یو دے پریوتے بلا بل دے پریوتے وما قید فرعون الا فی تباب وقال الذي آمن او یا سڑی جیمان راوڑو یا قوم اتبعونی اے قوم زما زما تابداریو کے اہدکم سبیل الرشاد زباو خیم تاسو تا غلار دا ہدایتو زباو خیم تاسو تا غلار سما سبیل اگا سبیل سدے الرشاد اگر پخپل نی غلار دا یا قومی اے قوم زما انما هذه الحیات الدنیا دا خلق زلو چونکر دنیا سر لگی دلیو دیو جناغ پر اخپل بیان کی تزہید من الدنیا او ترغیب للآخرت ذکر کی انما هذه الحیات الدنیا بیشک دا جند دنیا متاعن دا سامان دے دا متاعن سکا دا دا جند دنیا چی دا تاسو پر غلی گئے او تاسو سره دلله ګولې دې متاعون دا یو سور و دې فایده ده سکه ده او اپل اصل جون و ان الاخرته هي دار القرار او بشکا اخرته اخرت ته اخرت زکه و جره دینه اپل بیا نور سن راځي دار واستے دی دنیا ته دنیا زکه و جدار مخ تر نږدې ده او اخرت روستو دی وإن الآخرة أو أغر وسي رستو دا أغا جهان چه رستو دي أغا كورو چه أغا رستو دي هي دار القرار وي أغا دا پاتي كي دو كور دي دنیا خو دا عمل كور دي دي دنیا كي سوكا التبا دي پكار شي دي دنیا كي سوكا را التبا اوري بي دي دنیا كي سجمع کا خدا غزي دا پارا دي دنیا دا پارا نا اگر دی دنیا دا زندگی عارضی دا فانی دا مستعار دا پسوان بانی غختی شوی دا که هر سو رکال دی مالک با غستان واپس اخلی نتخو تلوارو که پا دی که شپا و رس بزان مانی یو که چرا دا غزی لبسو کما او پاتشو دنیا نو لو کانت دنیا عند الله کچری دا دنیا دا اللہ پنیز باندی دا اللہ سرا دا دی دور قدر وی لگه دا ماشی دا وزر لما سقا کافرا منها شربت مائن نو گوٹو ببے یو کافر تر دین نوی ورکڑے دا طول بے مسلمانان لورکڑو چو خورای و مانشے بی ذکر دا ستاسو دا پار خدا دنیا دل تر زوارو دا پارا دا دا عام کڑی دا او آخرت کے بیا خاص کڑی دا چو وست دنیا خوش آلے والا دا دنیا رحمتونا و نعمتونا زمار طرفنا هر وقت خوش آلے و خنداغان واخلا و ان الاخر تا ہی دار القرار اگا کور چی ہمیشہ دا پاتی کی دو دے او پاگی کی وطا ہمیشہ پاتی کی گی اگا آخرت تے او دا دنیا دنیا وطا زکاو جی زلیل دا دنیا وطا زکاو جی دیر نزدے دا بس دی خدا پتہ نہیں لگی گا نا چی نن مرے او کسا با مرے دا پتہ نہیں لگی جی پا کم یو ساعت تو ساعتو نتمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے چا سلامو کو او اگا او دس مات کرو او دس وچو اگلے جواب ورنکو او چې کله دا او د سوچولو نه فارغ شونو دیوال باندې تیموم وو او هغه له جواب ورکونه هغه وته یا رسول الله او به خدا دې نږدې وي وی سید خو مرګ دا غین هم نږدې دی اسې نه چې مخکې مال دو بو پس روانې مو مرګ راشي به او د سره دنیا نه لاړ شي رجل مؤمن په خپل بیان کې تزهید من الدنیا او ترغیب للآخرته او اصل ترغیب للایمان او اهدکم سبیل الرشاد ما پس را روان شه نو یو خبره ته سیلا روخه ما غلار د الله ر دین دا توحید دی او دویم دنیا دنیا سره مله گاوی دې سره چې چاړه لګول دې نه غره اخرت نو درې نه اخرت نه ځان مو باسه پاغه کتاب کې خپل نمره ولې او د دین خیر ده کوته د دې تپوس نشتا او دا غي تپوس تا الله پیغمبر ته وی لا نسالو کر رزقن ستانه سبا میدان د قیامت کې مونږ د روزه تپوسونه نکو اخو زمونږ زموارد مونږ به تعلم درکو او تمامه دنیا له بم ورکو تا سور غټلی وا پس طریقه باندې غټلی وا سور دې جمع کړي وا سوسو بینکونه ستاد مال لړ د دې تپوس نشتا هه چې سور دې جمع کړو نو دا غي به پتا باندې بوجي سورۃ توبہ کے براشی مار بتی جوڑ شی افستا غاڑے تبوا جوڑ شی صدا غین و بیا سنگ دا اخلاص ہے وقال فرعون او فرعون یا حامان ابن لی سرحن اے حامان جوڑا کا زمان دا پارا یو بنگلا لعلی ابلغ الاسبابا دا دی دا پارا چیز و رسم اغلارو تا اسباب السماواتی لاری دا اسمانونو فاطلع الى الہ موسیٰ چو گورما الہ دا موسیٰ علیہ السلام تا و انی لا ظنہو کاذبا او یقینن زو یقین کوم پا دبانی ندرغ جن و کذالکا او دارنگی سوئین لی فرعون خیستکڑ شو فرعون تاسو عملی بد عمل ددو و سد عن السبیل و بن شو دلارنا و ما کیدو فرعون الا فی تباب او نو مکر و فریب دا فرعون مگر پا تبایے کی وقال الذي آمن اوه غسلی چیمان راولو یا قوم اتبعونی اے قوم زما تابداریو که اهدکم سبیل الرشاد او بخیم تاسو تا اغلار ده هدایتو یا قومی اے قوم زما انما هذه الحیات الدنیا بیشک دا جند دنیا متاعن دا سک دا فرعون و حامان و دی خلق تا دیر محبوب تا یو سور ودی دی فیده دا سکا دا و ان الاخرت او بیشک آخرت هی دار القرار دا کور دی همیشه دا پاتی که دو